ستا انتظار کړم تل شهادت لارې دې څارم تل شهادت ستا انتظار کړم تل شهادت لارې دې څارم تل شهادت زمستا د پارا د غم لمبوتا تخ پلوا ما زم سنگروتا زمستا د پارا د غم لمبوتا تخ پلوا ما زم سنگروتا خوخ می ترتا دی تلن شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا ستا انتظار کرم تل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا داتا منا با رسول اللہ کرا الہی ماتا دا جامعتا کرا داتا منا با رسول اللہ کرا الہی ماتا دا جامعتا کرا سمرا خستائی گول شاہدتا لاری دی سارم تل شاہدتا ستا انتظار کرم تل شاہدتا لاری دی سارم تل شاہدتا زن می سنگار کرو درام تی دارتا روح می تحفا کرو پروردگارتا زن می سنگار کرو روح می تحفا کرو پروردگارتا اخلم پلور دی پل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا ستا انتظار کرم تل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا راشا غسا کرا دا جوان شیبی می بیا پا مست اکرا مڈاوی جذبی می راشا غسا کرا دا جوان شیبی می بیا پا مست اکرا مڈاوی جذبی می شاپر مقتل می مل شاہدتا لاری دی چارم تل شهدتا ستا انتظار کرم تل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا غواری صحیب دی ستای صحیب دی زرکی دی ساتی پالی صحیب دی غواری صحیب دی صحیب دی زرکی دی ساتی پالی صحیب دی نشتا ارمانی بل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا ستا انتظار کرم تل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا ستا انتظار کرم تل شهدتا لاری دی چارم تل شهدتا